Hoofdstuk 25 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 25 van boek 4. Vronsky en Anna reisden sedert 3 maanden tezamen in het buitenland. Ze hadden Venetië, Rome en Napels bezocht, en waren nu in een kleine Italiaanse stad aangekomen, waar zij enige tijd dachten te vertoeven. Een statige maître d'hôtel, met het haar vol pomade en in het midden tot aan de nek toe gescheiden, met zwarte rok, breed voorhemd en breelok, die op de ronde buik bengelde, antwoordde onverschillig met de handen in de zak op de vragen die een heer tot hem richtte. Schreden op de trap aan de andere kant van het perron deden de schitterende majordomus omkeren, en toen hij de Russische graaf bemerkte, de huurder van het fraaiste appartement van het hotel, trok hij de handen uit zijn zakken, en eerbiedig buigende, deelde hij de graaf mede, dat de bode was komen berichten, dat de opzichter van het palazzo, waarover men in onderhandeling was, bereid was het huurcontract te tekenen. Zeer goed, zeide Vronsky, is madame te huis? Madame is uit geweest, maar zij is juist te huis gekomen, antwoordde de maître d'hôtel. Vronsky nam zijn slappe hoed met brede rand af, wiste met zijn zakdoek langs zijn voorhoofd en over zijn haar, dat naar achter was gestreken om zijn kaalheid te verbergen, en wilde toen verder gaan, terwijl hij een verstrooide blik wierp op een heer, die hem stond op te nemen. Meneer is een Rus, en heeft naar u gevraagd, zei de maître d'hôtel. Vronsky keerde zich nog eens om, ontstemd, omdat het hem maar niet gelukken wilde ontmoetingen te vermijden, maar aan de andere kant verheugd een afleiding te vinden, welke die dan ook zijn mocht. Zijn ogen en die van de vreemde begonnen opeens te stralen. Golinitschef, Vronsky! Het was inderdaad Golinitschef, een kameraad van Vronsky uit het pagekorps. Hij behoorde er tot de liberale partij, en had het met een civiele graad verlaten, zonder het minste plan om in dienst te treden. Sedert hadden zij elkaar slechts eenmaal ontmoet. Bij die enkele ontmoeting had Vronsky gemeend, dat zijn vroegere kameraad van de hoogte zijner uiterst liberale beginselen de militaire loopbaan verachtte. Hij had hem daarom koel en uit de hoogte behandeld, hetgeen Golinitschef onverschillig had gelaten, maar hen niet had doen wensen elkander weder te zien. En toch was het met een uitroep van vreugde dat zij elkander herkenden. Misschien was Vronsky zich ervan bewust dat de oorzaak van zijn blijdschap bij het weerzien van Golinitschef gelegen was in de vreselijke verveling, waaraan hij zich ten prooi gevoelde. Maar het verleden vergetende, reikte hij hem de hand, en de ietwat beklemde uitdrukking in Golinitschefs gelaat maakte plaats voor die van blijkbare voldoening. Het doet me bijzonder genoegen je te zien, zeide Vronsky, met een gulle glimlach, die zijn fraaie tanden zichtbaar maakte. Men heeft mij je naam genoemd. Ik wist niet of gij het waart. Het verheugt mij zeer. Maar kom binnen. Wat doe je hier? Ik ben hier sedert een jaar. Ik werk. Waarlijk, zeide Vronsky met belangstelling, laat ons toch binnengaan. En volgens de aan Russen eigen gewoonte Frans te spreken, als zij niet door de bedienden verstaan willen worden, zeide hij in het Frans, je kent Anna Karenina? Wij reizen tezamen. Ik wilde juist naar haar toe gaan. En terwijl hij sprak, gaf hij nauwkeurig acht op Golinitschefs gelaat. Ah zo, dat wist ik niet, antwoordde hij onverschillig. Hij wist het zeer goed. Ben je al lang hier? 3 dagen, antwoordde Vronsky, terwijl hij voortging zijn vriend gade te slaan. Hij is een man van opvoeding, die de dingen in het ware licht beschouwt. Ik kan hem aan Anna presenteren, zeide hij bij zichzelf. Een gunstige uitlegging gevende aan de wijze waarop Golinitschef het gesprek had afgeleid. Sedert hij met Anna reisde, had zich bij elke nieuwe ontmoeting hetzelfde gevoel van aarzeling van Vronsky bemachtigd. Meestal had men de situatie opgevat, zoals zij opgevat moest worden. Hij zou verlegen gestaan hebben, als hij had moeten verklaren wat hij daarmede bedoelde. Het eigenlijke was, dat men niets wilde begrijpen en zich tevreden stelde met een bescheiden terughouding, zonder toespelingen te maken of vragen te doen. Juist zoals het welopgevoede lieden tegenover een kiese en ingewikkelde toestand betaamt. Golinitschef behoorde bepaald tot deze beschaafde lieden, en toen Vronsky hem aan Anna had voorgesteld, deed het hem dubbel genoegen hem ontmoet te hebben, daar zijn houding zo was, dat men die niet beter had kunnen wensen, en klaarblijkelijk zonder dat dit hem de minste inspanning kostte. Golinitschef kende Anna niet, wier schoonheid en eenvoudigheid hem troffen. Zij bloosde toen zij de beide mannen zag binnentreden, en die kinderlijke blos bekoorde haar gast uitermate. Hij was verrukt over de natuurlijke wijze waarop zij haar positie deed blijken door Vronsky bij zijn verkleinnaam Alexei te noemen en te zeggen dat zij zich gingen inrichten in een huis, dat men de weidse naam van Palazzo gaf, met de houding van iemand die vermijden wil dat een vreemdeling omtrent hem in dwaling verkeert. Golinitschef, die Alexei Alexandrovitsch kende, kon niet nalaten deze jonge, levendige vrouw vol energie gelijk te geven. Hij was van oordeel dat Anna nauwelijks zichzelf begreep, dat zij gelukkig en vrolijk kon zijn, al had zij haar echtgenoot en haar zoon verlaten en haar goede naam verloren. Dit palazzo staat in de gids, zeide Golinitschef. Gij zult er een prachtige tintoret volgens zijn laatste manier zien. Ik weet wat, het weer is mooi. Laten we terugkeren om het te zien, zeide Vronsky, zich tot Anna wendende. Zeer gaarne, ik ga mijn hoed halen. Je zegt dat het warm is, zeide zij op de drempel van de deur, terwijl zij zich tot Vronsky wende en opnieuw bloosde. Vronsky begreep dat Anna, niet juist wetende wie Golinitschef was, zichzelf afvroeg of zij wel de juiste toon jegens hem had getroffen. Hij zag haar lang en teder aan en antwoordde, nee, niet te warm. Anna begreep dat hij over haar tevreden was, en hem met een glimlach antwoordende, verwijderde zij zich met haar vlugge en bevallige tred. De vrienden zagen elkander met een zekere verlegenheid aan, Golinitschef als iemand die gaarne zijn bewondering zou willen uitdrukken, maar het niet durft, Vronsky als iemand die een compliment verlangt, maar het toch vreest. Je hebt je dus hier gevestigd, zeide Vronsky, om het een of andere gesprek te beginnen. Houdt ge u altijd met dezelfde studieën bezig? Ja, ik schrijf het tweede deel van De Origine, antwoordde hij bij deze vraag geheel oplevende. Of, om juister te spreken, ik verzamel de stof en maak die gereed. Het zal veel groter worden dan het eerste deel. Men wil bij ons in Rusland maar niet begrijpen dat wij de opvolgers zijn van Byzantium. En hij begon een lange dissertatie. Het maakte Vronsky verlegen van dit werk niets te weten, waarvan de schrijver sprak als van een bekend boek. Maar naarmate Golinitschef zijn denkbeelden ontwikkelde, begon hij er belang in te stellen, hoewel hij met leedwezen de zenuwachtige opgewondenheid bemerkte, die zich van zijn vriend meester maakte. Zijn ogen begonnen vuur te stralen, toen hij de argumenten van zijn tegenstanders weerlegde, en zijn gelaat nam een toornige en pijnlijke uitdrukking aan. Vronsky herinnerde zich Golinitschef in het pagekorps. Hij was toen klein van gestalte, maar vol vuur en leven, een goede jongen, bezield door edele gevoelens en altijd de eerste in zijn klasse. Waarom was hij zo prikkelbaar geworden? Vronsky kreeg bijna medelijden met hem. Golinitschef, die vol was van zijn onderwerp, bemerkte niet eens dat Anna was binnengekomen. Deze bleef in wandeltoilet en met een parasol in de hand bij de sprekenden staan. En Vronsky was blijde dat hij het oog van de strakke en koortsachtige blik van de spreker kon afwenden, om het met welgevallen te doen rusten op de elegante gestalte van de vrouw die hij liefhad. Het kostte Golinitschef enige moeite zichzelf weer meester te worden, maar Anna wist hem spoedig afleiding te geven door haar vrolijk en beminnelijk onderhoud. Zij bracht het gesprek langzamerhand op de schilderkunst, waarover hij als een kenner sprak. Aldus kwamen zij, wandelende, aan het palazzo, en gingen het bezien. Eén ding vind ik heerlijk in onze nieuwe woning, zeide Anna, toen men weer te huis kwam, namelijk dat je een mooi atelier zult krijgen. Zij tutoyeerde Vronsky in het Russisch, in tegenwoordigheid van Golinitschef, die zij reeds beschouwde als toekomstig lid van de intieme kring in de eenzaamheid waarin zij leefden. Houdt ge u met schilderen bezig? Vroeg deze, zich levendig tot Vronsky wendende. Ik heb er vroeger veel aan gedaan, en wijd er nu weer zo wat aan, zeide Vronsky, blozende. Hij heeft een waar talent, verzekerde Anna met vuur. Ik ben geen bevoegde beoordelaarster, maar ik weet het van deskundigen. Einde van hoofdstuk 25 van boek 4.